BPM-mel. És ide jött lazítani, hogy igen, hogy itt aztán izé van, chill out, ez ennyi nem BPM. Elbambult. Vagy lehet, hogy ott is van elbambult. Halló! 2043-85 ezzel a magamutogató exhibicionista klubrádiós díszgyokéval itt a stúdióban. Ki vagy, ki vagy, ki vagy? Kurva Billy Erika. Ez már megint az, ezt ismerem. Suttogósokat nem veszünk föl. Érdekes, hogy... Itt van a klubban, mi tudom, hogy minden telefonáló aranyat ér, de... Minden de... telefonáló diplomázott. De itt, hogy mondjam, de itt... Diplomázottam fizikus. Vannak egyrészt is úrmók, és hát nem örülünk. Halló, jó estét, kívánok! Nem örülünk azért minden telefonnak annyira. Diplomázottam fizikus, mert azt szeretném megkérdezni. Laci. Miért olyan magas a Duna? Halló. Halló. Hát, unokámtól hallottam. Haló! Ezt is ismerem. Ez van a klubban is, nem? Van ez? Van. Bólogat és nagyon gyűlöl minket. Na. Borzasztó. Haló, próbáljuk meg még ezt, jó? Aztán... Haló? Szervusz! Nem vagy, nem sütogok? Nem, nagyon örülünk neki. Így jobban értünk. Keressük a szimpatikus betelefonálókat. Nincs a magnum, nem tudok mit játszani, az a baj. Jó van. Na. Jó, és... Jós voltad nekem valami reálisnak ható, de pozitív dolgot? Igen. De ne ilyet Jós, hogy ötösére. Ez nagyon jó, jaj. Ez óriási volt, komolyan. Olyat, hogy el is higgyem, jó? Nem, a tényleg, mert az lenne a főszempont. Az lenne a főszempont. Parancsol, mi a kérdés? Mi a konkrét kérdésed? Hát ugye az élet meg minden. Oké, jó. De ne 42 legyen, ugye? Meg a világ mindenség, ugye? Ugye, ne 42 legyen a végeredmény, ugye? Ne. Jaj, de egy nyelvet beszélünk. Azt a választ ismerem már. Konkrét kérdést tegyél föl. Mi is volt a kérdés egyébként? A konkrét kérdésed volt a kérdés, hogy mire adjon választ is. Nem. A 42 volt a válasz, de mi volt a kérdés? Az nem jut eszembe. Nem tudom én sem. A világ... De én nem is olvastam. Nem olvastad? Dehogy nem olvastam. De mi csak volt nem jut eszembe. A teremtés, a világ, meg minden. Az volt a kérdés. Igen. Nem utána rájöttek, hogy nem is ez a kérdés. Az igaz. Figyelj, jó, gyerek, könyvfét októberben, jó? Mi a te kérdésed? Hát, mi lesz most velem így? Mostanában. Reális, de pozitív, ugye? Igen. De úgy, hogy el is higgyed, jó? És akkor mondd meg a két bűvös keverőkulcsot. Hát... 12. Menj már 12. Emeljek 12. Igen. Amely decemberben születtem, az nem. Jó, 12, nagyon jó fej. Igen. És? 78-om. Jó, elkezdem, jó? Jó, akkor legyen 0-1, mert elsője volt, nem. Legyen 1. Tehát akkor 12? 1. 0-1, igen. Jó. Jó, tehát akkor mi a kérdés? De miért jött a 78? Akkor azt nem értem. Na mindegy, igen. 78, mert 78-os vagyok. Ja, értem. Figyelj, és konkrétan... Nem, 0-1, 12-0-1. Megdöntötted azt a teóriámat, hogy utána már nem születtek jó fejek, komolyan? De. Na, bocs, Tomi. De. Na, az öcsém is, meg a húgom. Na és, akkor azt mondja, 12-0-1, kérlek szépen számolok, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12. 12. És az első, ugye? Rögtön az első. Tehát nem fog elszállni semmi. Ami viszont lesz. A piros 9. Piros 9 közepén a kastélya. Igen. Kérlek szépen. Apukám, a közeli jövőben... Közeli jövőben... Amit a 9-es is mutat, hiszen szeptemberben... Úgy néz ki, hogy a lében rendben lesz a hónap. Azt várom már, jó. lébe egy kicsit kiegyenesed. Igen, vannak anyagi gondjaid, ugye? Ma igen. Na, azért mondom. Igen, lesz, mutatja a kártya közeli egyébként. Közeli jövőben lével egy kicsit kiegyenesed. A szeptember hónap folyamára vonatkozik ez a jóslat most. És rengeteg szív, tehát könnyen lehet, hogy nő is van a dologban. Igen. Na megint? Aha. Igen, de nem, inkább úgy látom egyébként, de 9 lehet, szívet most, fogsz összetörni. Lehet, hogy most a csaj lesz a gazdag. Az hát is lehet. Is uh-huh. Ki tudja, valami történik. Látok egy olyan... vagyok, az nem lehet. De ebben pedig nő. A kópasi, hát ugye a szíved. Akkor nem, akkor titkolod. Látás... Nem, ez... Titokban őre vágyok, arra látás, igen. Látás heteroszexuális vagy. Jó van, oké. Na jó van, hát ez lesz. Akkor ezt egyébként cselekszem. Akkor beleszeretek egy fiúba, és megcsalom egy nővel, és akkor jól járok anyagilag. Jó, és akkor van. És a középen látom a Vajdahunyad várát. Vakon engedelmeskedem, oké? Jó, oké, köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Szevasz. Higgyetek bennünk. Higgyetek magatokban. Higgyetek Istenben. És higgyetek a Bon Jovi-ban. És higgyetek az Amerikai Egyesült Államokban. got a black truck bone and a heart of stone. I know you will surrender. Yes, you will now. Mindenkit hipnotizált itt a stúdióban, és már csak néhányan bírják tapsa is. Hölgyeim és uraim, egy régi-régi klubos trükk. Az elhaltatás művészete újra itt. Megkért, hogy hagyjuk ezt a izét, tudod? Tényleg, ne klubozzunk. Ne klubozzál. Ne babazzunk, ne klubozzunk. Halló, telefonozzunk. Hú, bab, mak, vak, tok, hino, New York City. Tudod mi ez? Ja. Milyen nyelven? Nem, más a szöveg. Más a szöveg. Két ilyen másodikos gimnazista gyerek Pajárszent úton egy izével, PC segítségével felmondta. Akkor húzzuk le. Ja. Húzzuk le. Hölgyeim és uraim, ez pedig a Van Halen, akik szintén összeraktak egy szerzeményt, és kifejezetten a hétremény zsűlölet számára. Nézzük meg, hogy az intelligens nyugati parti rockerek és a Fejér megyei sutyök között mekkora különbség, ha oda teszik magukat. És egy kicsit zenélnek nekünk itt a hétremény zsűlöletben. Yeah. the sun, don't know what I'm to wear. Girl, you really got me now. Got the sun, yes, bad days. Viszlát, viszlát! Elmész, komolyan? Simán. Kész vége 600? Aha, jövő hét péntek. Elmész? E. Aha, és most jössz akkor a szombati bulira? Megyek. Jó. Na jó, van akkor. De utána... Viszlát. Elmész. E. Hát, ha te mondod, figyelj, hát... Öregem, én mész. Hát most... Hát érted, most érted, most én hol vagyok ahhoz, hogy érvekkel támaszom alá az, hogy maradj? Sehol. Hát igen. Na, hát látod, nem tudom neked elmagyarázni, érted? Ezért... Jó, elmegyek. Haló! Jó. Ennyi. Így elmész majd. Így elmegyek. Haló? Csak egy kis vonal marad. Haló? Haló? I would like order a pepperoni pizza with cheese and cola. I like mambo. I like marron mambo. Italian mambo. You want the cement a shoes? Ezt nem emlékszem, ezt az embert egyszer eligazítottuk már. So I am speaking a very slow English because I cannot speak actually really English, but this is an English what I read from a newspaper. What are you talking about? I am somebody who just learned English because Hungarian is. I am a very stylish girl. Hello, okay. Hello. I am okay. Isn't it a Pizza Hut order line? I am one of the urban Tarzans in Budapest. I can guide you all over the city and even showing you not even the pizza places, but the places where you can find beautiful women on yeah. very reasonable price. Oh yeah, thank you. Are you interested in a such kind of a trip? This is a trip in the suburbia. Is there a girl? Yes, there are girls, they are university students and they don't know what to do at night time, so they are waiting for beautiful young men. Laci, nem, szerintem ne forszírozd. Nem? Nem valódi? Nem. Nem deviz a külföldi? Nem. Akkor húzzuk le a francba, nem? Csákány. Egy magyar fiú volt szerintem. Ez egy magyar fiú volt? Ne, most nem menj rá a boltra. Az escort szervizzel, most ezt nem? Most tényleg. Tehát ez egy magyar srác volt. Megint az lesz, hogy bekerülünk ilyen nézni, magyar körbe, és megint fölüti a fejét a rendőrség. Haló? Tehát azt gondolod, hogy a férfi gésával Budapest körül egy luxus limuzinban szolgáltatásomat ne ajánljam? Ne, semmiképp. Jó. Jó. Fölvettük az embert? Haló? Ezt tegyük, ezt ismerjük már. Vele már beszéltünk ma. Szerintem, egyébként tudod, mi lehet még, hogy a suttogós, meg ez, meg a ez többi, ugyanaz, az ugyanaz. És egész este egy ilyen, tudom, mint egy ilyen zenebogóc, ilyen felszerelt szettel. Igen. Nyomul, és neki is, tehát műsor van. Tehát ilyen Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Mr. Taylor, és Mrs. Készítve, Jones. És be van ilyen magnó, és ilyen szögdéccsel egyik gombról másikra. Igen, ez az úgynevezett multiskizofrénia, ugye? Multiskizofrénia. A multiskizofrén, amelyik egy közös szavunk, amit én Tomimmal. Az én drága Tomimmal. Haló. Mit akarsz kérdezni Tomitól, az én mézes csókomtól? Szevasztok! Szevasztok! Te vagy az mézes zsíros... csók, azt hittem csak az unokatestvéred. Te vagy az a zsíros, undorító, korpás hajú, önmagát mutogató cukrász? Mutogatom magam, úgy tűnik neked. Igen. Jól láttok engem? Jól. Jó van. Ez már reality show. Nagyon vicces volt. Azt mi van? Mi? Ja, jóslás. Na mondja. Na. Mi konkrét? Van, nem tudtok már normálisan beszélni? Mondjad, lefuttatjuk gyorsan. Beszél veletek? Mondjad, lefuttatjuk gyorsan. Na, akkor légy szíves. Te kihagysz belőle direkt három lapot, Tomi. A három ászt meg a piatmunkárt kihagytad belőle. Jó, hát nem na, kell most figyeljetek ide, azt szeretném, hogy nagymesteri módon megmondanátok, hogy megnősülök-e még valaha. Még valaha? Eldöntendő kérdés, nem lesz nehéz. Igen, mikor születtél? Na, szerintetek. Mikor születtél, cukrász? Ja, ne, hagyjuk ezt, mondj egy számot. 65-09-07. Nagyon jó. Az egyébként ez egy Vénusz-Szaturnusz ascendens egyébként. Tehát... Az jó. 81 az jó. Behúzom a sumér tájoló keresztet. Nagyon jó. És a Marsnak is nagyon jó a pozíciója a 7. dekádban. Na, hát akkor hogy legyen a számkombináció? Hát 3-2 mondjuk. 3-2. Kérlek szépen, azt mondom, hogy 1-es... kettő igen. és három. Tipikus. Lehúzom tipikus. Az első lapot, ez lett volna a piros ász. Ez ugrott, hát ennél cuki. Jobb mondjuk nem lehetett volna nagyon. Igen, mert ez egy ilyen garantált igen lett volna. Ez egy garantált igen lett volna mondjuk. De nézzük, hogy mit húzok. Bukinger Béla öreg! Mit húzok én? Hát a fránya mag felső. A mag felső. Mit jelent a mag felső cukrász. Ebben a kontextusban? Egy olyan választ tud a mag felső adni, hogy mivel bináris lap... Neked mit jelent a mag felső? Nekem a mag felső nem az neked, a hím szupremáciát. Neki mit jelent? Szépen magyarul beszélj velem, mert egyszerű gyerek vagyok, abból értem. Mit jelent neked a mag felső? Hát... A föltett kérdés. Egyre tudok gondolni az, a föl, az nem a föltett pozitív. Kérdés... Hát, a mag felső az egy erekció, nem? Mag felső. Mag felső. Nem? Hát, érdekes hát hányszor csináltad már cukrász azért? Gondolj már bele, tényleg kalácsba, briósba, mindenbe. Még ezt nem tárgyaltuk túl. Nem, de sejtjük. Nagyjából képben vagyunk. Voltunk már pékségben. Buktába. Voltatok már? Tényleg? Hogyne, persze. Kakaós sigába, amikor még meleg. Kipróbáltatok milyen bele? Hát erről beszélünk. Kürtös kalácsba. Hú, ez kürtös kalács, vagy pékségben? Abba ketten is befértünk. Akkor fehér kenyérbe. Komolyan? Na jó, hagyjuk ezt. A mag felső... Melyik az a pékség? Áruljátok már el akkor így. Tava vittél minket izére titkos pékorgiára, te állat! Nem emlékszel? Én vagyok az állat. Na, tehát az a lényeg, hogy a mag felső igen. azt jelenti, amire gondolsz. Mit jelent? Hogy hát, húzogathatom egyedül egész életemben? Ezek szerint igen. Hogyha ne. Erre gondolsz, akkor igen. Próbálj meg ütemesen mondogatni a cukrász, hogy mag felső. Mert gondolat, tudat alatt... Kurva jó fejt látok vagytok, na. Erre meg is sikerült meggyőződni. Cukrász, tudat alatt gondolhattad, hogyha gondolhattad volna azt is, hogy összejön, és akkor azt mondtad volna, hogy az én péniszem fog uralkodni az életemet, és mellettem fog szolgálni a nő. De nem, te nem erre gondoltál? A cukrász, a kártya és az ember együtt mondják meg a választ. Hanem arra gondoltad, hogy egyedül fogok idő. Hát akkor, ha igen. nem hiszel benne. Hát nem, én ezt tőletek kérdeztem, hogy ezt cukrász. Akkor ilyen tökre dumálni a hasamba. Tőlünk kérdezted, és a válaszunk az, ha nem hiszel benne, így lesz. Cukrász. Na jó, táncoltok ti még az esküvőben, jó? Ez nem az. Szóltál? Nem szóltál? Mutas erőt! Legyél ember. Gyerünk Popeye, gyúrjál alkarra, és nem aztán abban lehet, hogy kijön egy lottó ötös. Szerintem most hallgassunk meg egy számot. Jó, ezt okay. neked küldjük meg a reménybeli orrának! Kedves megyecskének! She said, I am the one.

cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Breathe up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick. Then preheat your oven to 350 and give the spoon a lick. Say, everybody ever seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a break, pick me up. Just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness. High in fiber. Suck on my balls. Wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me none. Long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen. 'Cause I got a sneaking suspicion. Oh, man, baby. Baby, you just burned my balls. My balls on fire. My balls burning. My balls burning. Give me some water. Put some water on me. My balls are burning. Oh, my goodness. I'm blowing. Do something. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. They're on fire, baby. Suck on my chocolate salted balls. Put them out, baby. Oh, children, you just can't stick a drunk pig with a drunk elephant and expect them to do the mattress mumbo. You need to set the mood. Let me show you boys what I'm talking about. Tonight is right for love. You know I want to touch you while the lights don't go. Tonight is right for love. Love gravy. Expressing love so sweet. Wanna keep you burning like a dog in heat. Tonight is right for love, love gravy. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. Ooh, tonight, oh, it's right. Ooh, tonight is right for love, love gravy. Thank you, Elton. Tonight is right for love, love gravy. Hey, look, it's working. Now, children, gather around and watch the wonders of life, the beauty of Mother Nature. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the dance. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Csodálatos teljesítmény! Hát ez gyönyörű volt, komolyan mondom, gyönyörű volt. Adjuk vissza neki akkor a mikrofont. Kapja vissza a mikrofont. Ha még egy ilyet csinál, akkor fölveheti a nadrágját is. Seti, lögd már felé egy kicsit azt a... Lögd már felé a mikrofont. Jó. Kicsit... Jó, akkor kicsit... De kell. Kicsit lazítsunk a boka bilincsén. Keverő. Keverőre rá. Halló! Halló, Gyurcsak. Parancsolsz? Gyurcsak úr. Miről beszélsz? Gyurcsak úr. Gyurcsak úr. Gyurcsak úr. Egy tréfába próbálta leplezni a kíváncsiságát a jövőjével kapcsolatban. Fiatalember, most szúrósan a mikrofonra nézek. Ne csinálj ezt a szúrást. Nem, most én a Sámán karnevált látom, fiatalember. Eltüntettük. leválasztotta a bunkó. Nagyon sötét erőket éreztem. Leválasztotta őt a nagyon furcsa, a bunkó pajzs. Úgy éreztem, hogy az asztrál testem az kinyílik, és egy ilyen óriási undorító denevérként folytja meg ezt a kis nyomvat kölyköt. Haló! Haló! Szia! Szervusz! Sziasztok, na végre, jaj, várjátok el! Na végre, halk és le, gyere közelebb! Csáó, csáó! Gyere közelebb! Gyere közelebb! Na, tudtok még jól szólni, vettek még olyan állapotra? Hogyne, persze, simán! A Tutti Frutti Show mindig jó show! Na, figyeljetek, akkor én most halál komolyan kérdezem. Mikor születtél? Mikor születtél, szívem? 79. 1909. 0527. Nagyon jó, május 27. 0527. Iker az Ikernek. Hogy azt akarom tőleket megkérdezni konkrétan, vagy kártyától. A konkrét kérdés? Kártyától kérdezed, nem tőle. Van-e értelme nekem így egyáltalán így várnom valakire? Hát ez nem konkrét kérdés. Várj. De konkrétan, hogy az igazira így még kell várnom. Igen. Mert lehet, hogy én ezt igazi. Már még elcsesztem. Igen. Tehát, hogy, nem is hogy, de mi van, hogyha az jön ki, hogy nem? Hát akkor az jön ki. Vállalod a kártyát? Akkor legalább tudom. Akkor jársz velem? Így szükségmegoldásképpen? Lehet, hogy nem én vagyok az igazi, de hát érted. De akkor már elcseszted, érted, és akkor most már Tomi is jó. Hiába is várnád, és akkor összejönnénk. Tehát, hogy jön-e még az igazi, mondjuk egyszerűsítsük le, így konkretizáljuk a kérdést, jó? Jön-e még az igazi? Jön-e még az igazi, jó? Érdemes-e várni még az igazira? Na jó, oké, akkor legyen egy-egyben, mint 41-ben? Kiskabátba, Voronyezbe? Hogy nézel? 41-ben Voronyezbe. Hogy nézel ki egyébként? Csak amiközben jó. Itt a kártyát kever. Mesélj magadról addig. Nem mesélek, mert akkor az befolyásolja azt, nem. Jó, de össze kell kevernem a paklit addig. Tartsál. A telefonáló személyisége nem befolyásolja. Azt szeretnéd, hogyha a Tomi, vagy azt szeretnéd, hogyha mondjuk a Tomi keverne, és én húznék egyet, hogy fordítva. Nem tudom, hogy így jó fejek vagytok, és nem tudom, hogy ki vagy néz ki, csak így ilyen kell. Mind a ketten gyönyörűek vagyunk. Gondolom. Nem is az, hogy nézzünk ki. Hát, igen, én a Tominak például... Figyelj ide, a Tominak én például megmondtam a frankót ma, és ő is és megmondta nekem. Én megmondtam a frankót. Frankon? Nem, tényleg? Nem, ez nem vicc, tényleg. Jó. Neki a hosszú volt, nekem meg a szívász, érted? Vagy mi ez? Piros ász. Ki? Hova mász, piros ász, gyere, mint a tudom ász. Na, tehát mondjuk, szabadj vár. Na, keveritek? Meg van keverve egy-egy, ugye? Tehát akkor lássuk. Hogy vajon érdemes-e várni az igazira? Egyet emel, Tomi? Emelek, és csapom föl a lapot. Nem húzhatom én. A piros ház, baby! Bravo! Még egy kicsit várjál. Lesz, jön az igazi, és neked küldünk egy számot. Lehet nem sokára megismerkedjünk. Az kártya... Igen, még egyszer felhívlak, akkor... Baby, a kártya időgaranciát nem vállal. Mondok időpontot majd adáson kívül. Ezért a hitremény zsűrölet mindenkinek megjósoljuk, ami lesz. És lányoknak pont csak annyit tudunk üzenni, a gyerekek a 3-as és a 4-es szelet között. Tomi felúzott a robogóra. Gond van a karburátorra, a csajok. Minél kevesebb babot lányok, mert nem sokára indul a hagyományos amsterdami anális karnevál, a Kanalen Fest 12-én. Ez mégiscsak egy közszolgálati rádió. Lehet minden. 10 percet 11 előtt.